Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już środę, 20 maja, mija północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Wiemy, kiedy maturzyści poznają wyniki egzaminów. Częściej kupujemy przez internet, nawet kiedy można już pójść do sklepu. Dużą barierą było niepewność, czy produkt ze zdjęcia będzie tak samo dobry, jak ten, który przyjedzie. On przyjeżdża dobry. Na Litwie 2021 będzie rokiem Konstytucji 3 maja. Najpóźniej 11 sierpnia absolwenci dostaną wyniki matur. Zapowiedział to minister edukacji narodowej. Resort przedstawił już harmonogram tegorocznych egzaminów. 8 czerwca jako pierwsi do egzaminów przystąpią maturzyści. Potem w dniach 16-18 czerwca egzaminy ósmoklasisty. Od 22 czerwca egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i od 17 sierpnia egzamin zawodowy. Przypomniał szef resortu edukacji Dariusz Piątkowski. Od 25 maja powrócą też konsultacje dla maturzystów i uczniów klas ósmych. Do tej pory edukacja odbywała się zdalnie. Przede wszystkim z przedmiotów egzaminacyjnych warto, aby w pierwszej kolejności takie konsultacje rozpoczęły się już od 25 maja, a jeżeli będzie potrzeba, to także z innych przedmiotów. Od 1 czerwca konsultacje mają objąć wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich. Paulina Kurek, Polskie Radio. Zaczyna się odmrażanie sądów. Sędziowie znów będą prowadzić postępowania z udziałem stron i świadków, a także sprawy adopcyjne i rozwodowe. Więcej spraw w sądach będzie miało pilny charakter. Będą to sprawy, w których stosowane jest tymczasowe aresztowanie, a także na przykład o wyrażenie zgody na zabieg medyczny. Tak ważne to w czasie epidemii. Wśród spraw pilnych znajdą się również m.in. przesłuchania świadków w postępowaniach dotyczących przestępstw seksualnych. Będą mogły być szybko przeprowadzane bez względu na to, czy podejrzany o takie przestępstwo został już zatrzymany. Tę rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Borowska dodaje, że w wielu sprawach będzie można uzyskać wyrok bez rozprawy, aby nie narażać zdrowia uczestników postępowania. Będzie tak w sytuacji, gdy względy bezpieczeństwa epidemicznego nie pozwalają na odbycie normalnej rozprawy, a sąd nie dysponuje sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie rozprawy na odległość. W takim przypadku, w razie konieczności rozpoznania sprawy, będzie można ją rozstrzygnąć na posiedzeniu niejawnym, oczywiście po odebraniu od stron na przykład pisemnych stanowisk. 23 maja zaczną ponownie biec terminy sądowe, czyli na przykład znów zacznie upływać czas na odwołanie się od wyroku albo składanie innych wniosków. Polacy polubili zakupy w internecie. To efekt pandemii koronawirusa. Wielu konsumentów wciąż kupuje w sieci, mimo otwarcia galerii handlowych, podkreśla Szymon Mordasiewicz z firmy badawczej GFK Polonia. Oni przekonali się, że ten online jest tak samo dobry. Okej, no nie mogę w sklepie dotknąć produktu, ale w międzyczasie przecież detaliści odrobili pracę domową i ten produkt, który jest na zdjęciu, warzywo, ten owoc, bo dużą barierą było niepewność, czy produkt ze zdjęcia będzie tak samo dobry, jak ten, który przyjedzie. On przyjeżdża dobry, więc ta bariera została przełamana. Z raportu Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, że 37% Polaków uważa zakupy online za dużo bezpieczniejsze niż tradycyjne. O handlu w sieci eksperci dyskutowali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dziś kończy się edycja online, a spotkanie na żywo we wrześniu. We Francji od początku pandemii zmarło ponad 28 tysięcy osób, ale cały czas maleje liczba chorych, którzy ciężko przechodzą infekcję. Z Paryża Marek Brzeziński. Ministerstwo Zdrowia podaje, że o prawie 600 zmalała w ciągu doby liczba hospitalizowanych. 1894 jest w stanie ciężkim i ze względu na poważne zaburzenia oddychania wymagało umieszczenia na oddziałach intensywnej terapii. Także w tym przypadku maleje liczba nowo przyjętych. We Francji metropolitalnej wciąż najwięcej, bo ponad 70% zachorowań notowanych jest w czterech regionach, w tym w stołecznym Ile-de-France. Profesor Jérôme Salomon, naczelny inspektor zdrowia, dodał, że w tej chwili trwają badania nad ewentualnym związkiem między chorobą Kawasakiego a koronawirusem. We Francji stwierdzono 152 przypadki zachorowań na chorobę, która może doprowadzić do zaburzenia pracy serca, a która dotyka głównie dzieci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rok 2021 to będzie na Litwie rok Konstytucji 3 maja. Taką uchwałę przez aklamację podjął litewski parlament. W przyszłym roku będziemy obchodzić 230. rocznicę uchwały. Konstytucji. Litewski Sejm podkreśla, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie pisemną ustawą zasadniczą, w której zadeklarowano poszanowanie praw człowieka. Zwrócono też uwagę, że ówczesną reformę konstytucyjną zwieńczyło zaręczenie wzajemne obojga narodów, do którego doszło 20 października 1791 roku. Zakładało ono, że Litwa w związku z koroną będzie równoprawnym partnerem. Duchem Konstytucji 3 maja kierowali się przywódcy oraz uczestnicy powstań w XIX wieku, które wybuchły w celu odrodzenia państwowości Litwy i Polski. Czytamy w oświadczeniu Parlamentu Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Tą relacją kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy synoptycy zapowiadają słaby deszcz, a nad ranem mgłę. Jutro termometry pokażą od 11 do 18 stopni. Będzie pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Bogaty wybór podcastów. Ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. As I let you go, I will find my

when everything's wrong, when I can't find my song, when darkness is all I see, there is a remedy. With all the little things that make the world go round, it's all the little things that are most powerful. There's no politician, no sky to die. No one, no one can take the love from my heart. The same. Chasing cars, playing in the undertow, barking at the stars, wondering where you are, thinking that I'll never know. I'm still playing with fire, and I'm hoping that I might get burned, toying with desire, teasing to the wire, thinking that I'll never learn. Well, some things I earn, some things I steal. There's an angel on my shoulder, but the devil's got the wheel. I told the line, but then I fall. Yeah, 'cause heaven knows I like of danger most of all. Danger most of all. Danger most of all. To live, I just wanna try it once. I just wanna know what it is to make the leap, how the wind would blow, how fast I could go, and who would frame my soul to keep. Well, some things I earn, and some things I steal, 'cause there's an angel on my shoulder, but the devil's got the wheel. Dying for a wish, living for a kiss, hoping for someone to care. On any given day, you can hear their songs and cries, kneeling down to pray, wishing they could say they'd never compromise. Well, some things I earn, and some things I steal, 'cause there's an angel on my shoulder, but the day Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Thank you.